والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. د دې سلورم ایسه صورت ده او دا تر اخر د صورت پورې په دې کې اقسام ثلاثه ذکر کړي د صاحب درې قسمه صاحب واقعه تبوک کې یو قسم صاحب او جاته یو جهاد لو جنگی دریو نبی مرګتیا یې کړو دیم قسم آل صحابه چه آپاتی شو لیکن دائی تو بس زر استریوا زر پہ اللہ مہربانی کلیوا. دیم قسم آلی چه آپاتی گئی دن کیو تا جہاد نو رستو گئی دن کیو تو بیتا جہاد لم نو تری تبوک تم نو تری او تو بیم دیر رستو شویوا. تادری صحابو یو سلش پکم آیت کو دائی تذکراش و آخرون مرجون لی امر اللہ اما یعظمون و اما یعطوب علیهم دری صحابو دا یو ترغیب ورکی جہاد طرف تا یو سل یو لسم آیت کی ان اللہ اشترا من المومنین البسهم و آلهم بیعن لهم الجنہ. آخر دو صورت کی صداقت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانی والسابقون الاولون من المهاجرين السابقون مکی کی دن کی ایمان دل اولون اول دن کی وی جنتا اسلام لا اول لاڑا سابق ایمان و اسلام دم مکی شنو الاولون اول دن کی وی جنتا یادویم قلائے جاء السابقون الى درجات الجنه الاولون في الايمان السابقون الى درجات الجنه عام کې کېدون کې درجات او جنت اول په ایمان کې يدرم الله السابقون السابقون في الاسلام الاولون منكم في الزمان آج اسلام تا مکی تری دی آج تاوز نا پا زمانا کی مکی دی الاولون منکم بی زمان بیر سابقون چوک دی تفسیر زاد المسیر کی دیر اقوال نقل کری یو قول لائی چی دا آج صحاب دا صحابه دی چای مسکل دوارو قبلتینو تا بیت المقدس تا مای مسکل او بیت اللہ تا مسکل او اغ صحابه مراد دی. دیم قول لائی چی دینا مراد اغ صحابه دی چی ممقد بیتی رزوان باندین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر موجودو سورہ حدیبیہ کی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم بیت کاو پائے کی چی کم موجود ہوں دا صحابہ مراد دی. درم قول لائے چی دن مراد بدر والا دی بدر والا صحابہ مراد دی. سلو رم قول دا محمد بن کعب القرزی دے آئی جمیع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انزم قال امام ماوردی رحمت اللہ علیہ نقل کرے اے السابقون ما السابقون بالموت والشهاده او مراد دی جای په مرگ سره شهادت سره مکی دی سبقو الی ثواب اللہ اید اللہ ثوابونو ته دا اللہ نعمتونو ته اول اول تری امام نے جوزی رحمت اللہ علیہ فرمائی السابقون هم الذين اسلموا قبل الحجرہ حجرت نمک کی مکہ کی چاہ امام راوڑے دغ صحابہ مراد دی. نو السابقون مکی گیدن کی ایمان درا اول دی مهاجرین او د انصارنا والذین اتبعوهم بإحسان آتی تابعداری کلی دی په احسان سرا دا الله والذین اتبعوهم بإحسان دا یعطف دی پا مهاجرین مان دی السابقون الاولون من المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان دین مراد به هغه صحابه دي چاو ایمان دو والذین اتبعوهم بإحسان مراد هغه صحابه وي چا اسلام راوړ خو بعد فتح مکه دا المهاجرین نبا آغا صحابا مرادی چاہے ایمان روڑے روم مکے رسو دا پتہ مکینا ادا پل لذین تباہم بے احسان لہم مراد دے ٹول صحابای یا دا عطف دے پا آغا السابقون مانے السابقون آغا اللذین تباہم بے احسان نبی دا ٹول صحابا چاہے دا مهاجرینم دے وانسارم دی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ و عد لہم جنات تجری رضی اللہ تعالی دائنا دا مکی نا معلوم شو چا سابقون چے مکی کی دن کی ایمان دا نعمتون تا مکی کی دن کی دیکھو اللہ ترازی دے زکا کرا دا رضی اللہ عنہ دا سر پار راوڑی دا پار تردید دے قول راوڑی پا دیکھ رد کئی دا قول دا چا چاہیوی دا صحابہ و دا نور مسلمانان پا مینس کی سفر دے ٹول با جلنت تجی کنا صحابہ و جلنت تجی و نور حلق نور مسلمانان پا جلنت تجی دا آئی مینس کی سفر کنشتی کنا دا تردید کوي په دیوانه چې دا خاص کری دا صاحب الله خاص کری په خپل رضاوندی سره رضی الله عنهم رضی الله تعالی دا عنا او دی رضی زغنا وعدل جنات تیار کله دې دی ولر جنت چې بای بلان دې دای نو ولی همیشه وی پای کې همیشه او داد کمې بلویا ذالک الفوز العظیم وممن حولكم من الاعراب منافقون من اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم اضال لاشانه چاپه دستاون باند چاله منافقان ني ومن اهل المدينه وبعض المدينه والا ونا چاي كلد بهمون منافقت بن ني منافقت کي خلق ني ولا تعلمون تن پی جن ایل لمن پی جن وایل را دا صریح دلیل در لا تعلمهم چې نبی صلی الله علیه وسلم جې دا عالم الغیب نو تر اخر وخت پورې ابتدا تر اخر پورې عالم الغیب نو بغیو نو پوهید زګدا سورت چې دا په نهم لسم کال باندې نازل شوی دی هجرت امام الوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی قرطبی ہوئی سنعذب مرتین زرد چی عذاب ورزون دیوتا دو کرتا عبداللہ ابن عباس نے ہوں فرمائی پی دنیا بی ظہور النفاق دنیا کی بر دیونا منافقت ظاہر کن دام العذاب دے وعذاب القبر بعد الموت دیم چیرے دا قبر دا مرگ نرسلو بائی تا دا قبر عذاب ورکو عذاب دا قبر شترے تفسیر زاد المسیر کی ہوئی سمع یردون الی عذاب العظیم بیادی واپس لیشی عذاب لویتا لوی عذاب دا قیامت عذاب دے وآخرون اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا دغه دویم قسم د صحابو ا ذکر کئ. اول جو اخو السابقون چا هر څه د مخه واره کله هر څه د مخه مخه دی دا دویم قسم صحاب دی. او دا ابو لبابه رضی الله عنه دا مرګریو چای د تبوک نه پادشي تفسیر زاد المسیر کوي هغه مراد دی وی. ابو لبابه رضی الله عنه دا مرګری واخرون اعترفوا بذنوبهم انور کسان چې اقرار کړي په خپل ګناه او باندې لپاره د توبه اعترفوا بذنوبهم للتوبه توبه لپاره قالتو عملا صالحا چې ګډوډ کړي دی عمل نیک واخر سیئ او نور بد نیک عملم کړي واخر سیئ او نور بد عمل صالح نه مراد دی چې نور جهادونو کې د نبی سره شرکت کړي جنگی دلی دی نبی مرگرتی آئی کلی دا آخر سیانا مراد دای چایی دا تبوک نبی پاتی شوی نور جنگل نتری دی خود تبوک نپاتی شوی دی اصل لاو ایتو با علیهم نزدی رچ اللہ تلا مربانیو کی پایوانی اقنان اللہ لے بخن اکنکے و رحم کنکے خوز من اموالیم صدقہ اخلا تا مال دیونا صدقات پاکی دیو لرا و تزکیم او زیدی که دیو لرا پایس را مالنا لیکن زکات چیره یو مانا دای نمود زیادت سر رازی و صلی علیهم او موسکا و مدیبانی یقرن موسکا و لستابدی سکن اللهم دا سبب دارام دیو لرا یو صلی لهم دعا گانی ورتکوا دیو تو دعاگانی کو یقین ستا دعاگانی دا سبب دا آرام دے دیو لرا سکون تو ملاوی گی واللہ سمیعن علیم اللہ چے وردن کے اپوئے دے علم یعلم سر ترغیب ورکی توبی دا نافرمانی وشی گناہ وشی توبہ وباسا علم يعلم ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات عاید اینه پوهیږي چې یقینا الله تعالی قبلې توبې لره د خپلو بندګانو له او قبلې صدقات لره یا خذو من یقبلو قبلې الله صدقې دا صفت د الله ده. دا حدیث گرادی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کرے ابن کثیر وَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ بِيَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَن تَقَعَ بِيَدِ السَّائِلِ یو غفتون کے رستان سوال کی شیخ واڑی اغت تصور کی دلہ داغ پلاس کے نئی لوی درہ چلاس دلہ تو رسیمان اللہ قبل کی یا خود صدقات وَعَلَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَدِ اللَّهَ تَوْبَ قَبْلُنْكَ وَرَحَمْكَ وَنْكَ تَوْبَ قَبْلَي وَرَحَمْكَ وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ وَعَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ورتوا عمل کوئی ذر دے جو بمی اللہ تعالی عمل ستاسوں رسول دا مؤمنان مگه چلوړ نه وکم دا سي اتر شوران مې نمبر آيات ال دې سير الله وملک ورسول ذکر د مؤمنانو سره نو ذکر اغا آیات چې اپ بار د منافقانو کې دي آیات بار د منافقانو کې او منافق چې اخ بل عمل د مؤمن نه پټي ذکر ال مؤمنون ال دل ذکر کړل او دا آیت جو اداف و بارد مومنانو کرے او مومنان جی آئی پا عملونو کرے نور مومنانو سر شریک ہوئے لیکن دلتا آل مومنون ذکر کلے رہے وَسَتُ رَدُّنَا إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ازر جواب بکلے چھے آزاد دا جالم نے پپٹو پکارو تو خبر بکی تاو لر پاسوان نے تاو کم عمل نکول آئے بند میں تاو سو خبر شے وآخرون امر جون علی امر اللہ دا دریم قسم صحابہ جی دا دری کسان دی ذکر رسو یوصل اتلسم آیات کی رازی یو نم چو آنم کعب بن مالک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ دویم چو آہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ ادریم چو آ مرارت ابن ربیع رضی اللہ عنہ دا دریوالا چو دا بغیر دا سعزر دا تبک نا پادشیو جنگ لنو تری او بیا ای توبم چو آئی کم تاخیر کلیو تقریبا پنجو سرز پس دا ای توبہ بے قبول شوی پنجو سرز یو صحابو بای کارٹ کلیو یو سل اتلسم آیات کی رازی کر رازی واخرونا مرجونا لامر اللہ و نور چاہے رستو کلیشی دی پیسلی دللہ تا یا با عذاب ور کیا ہی تو یا با مربانی و کبائی آنے و دللہ تا لپیو حکمتن والا والذین اتخذوا مسجد زرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارم اللہ و رسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون دیکھیں زجر و زورن دے منافقان تے منافقان جو آئی او جماعت جوڑ کر او مشورہ دا ابو عامر خزرجی ابو عامر خزرجی ورتوی او زے جوڑ کے بھائی کے پٹ مشورے کو انم بھی جماعت کے دے او دے ابو عامر خزرجی تبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو عامر فاسق واہا فاسق بیا چکرہ منافقان دا جماعت جوڑ دو مسجد زرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاطرال اللہ اللہ رسول مگرات کرو خود زیر ڈے اللہ رو دو دا حضر دو جی پادشو اس طرح سے زمان دا جماعت افتتاہ ہوگا مجھ پہ کی شروع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دویزہ جی تبک نہ رہا پس شمن بے برا شما تبک جنگ لازم بے برا شما دلتا جی تبک نہ رہا تنو اللہ پہ سورہ تو برا نازل کے دار طول حالت یو دبا ہم دیدہ جماعت دیکھنا تبی دنی مرکز یہ جوڑ کرے رہے مسلمانانو خلاف کی یو مرکز جوڑ کرے رہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا آئے کسان چاہیے جوڑ کرے دے جماعت دپار دسر یو ضرار دے چے دوڑو راگانو پینس کے علی فرالے یو ضرار دے یہ دوڑو کی فرق دے زرار دیتے ہوئے لکی جس طاپ کی بخپلہ ہم سب پائدہ نہیں ہے وہ گاونڈی تب نقصان رسائی دیتے زرار ہوئے خپلہ کی پائدہ نہیں خود گاونڈی تب نقصان رسائی اور زرار دیتے ہوئے لکی بدون الالف چی گاونڈی تب نقصان رسائی وہ حق تا کی پیدا منوی سر سب پائدہ کی ستاپ کی اس دی جا جماعت جوڑ کرے تو دیو کی بخپلہ ہم سب پائدہ نہیں وہ صحابہ تب نقصان لپارے جوڑ کرے ہو وکفرن او دو وجی دو کفرن او دو پا دو جدائی روستلو پمیز دو مومنانو کے مسجد زرار احکام القرآن کی جساس رحمت اللہ علیہ لکی آئی پی حکم المسجد اللذی بنیل زرار المسلمین مؤمنین دا دیب حکم کی ہر حق جماعت دے چی عرض ضرر دا مسلمانان دا پاس جڑ شوئے مسلمانان تب کی ضرر رسے امام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ لی کی پی حکم ہی اللہ تی بنیت علی القبور دا دیب حکم کی آج جماعتنا و گمبتنا چی آپ قبرنا و زیارتنا کی جڑ شوئے دا دغم دیگی داخل دی وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مُرْشَقَادَ پَرَدَا چَاچِ خِلَابِ اِقْرَدَ اللَّهُ وَرَسُولَ دَا مَكِّهِ اِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَلَا يَحْرِفُنَّ إِلْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا او خام خام قسم لول کئی دئی چه من ارادن لکلی مگر دنی کئی قسم بکی چه من خود دنی کئی ارادن واللہ بل نبی تو ایدو ککی و پینو واللہ یشدو اللہم لکاذبون اللہ چه شادت ترکی دئی چه یقینن دا منافقان خام خواد روح جن دی منافقان قسمون کئی خود دید روح جن لا تقوم فیه ابدا او ندرگی پدی که تچارتا هم نمی اولا جماعتی که ری خودرگی مبکی نا لمسجد اسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم بی خام خا جماعتا چی دائی بنیادی خودر اشوئے دے با اخلاص دا قیده والنے على التقوى من با اخلاصی لقیده مسجد دلتا مسجد مراد دو قول ہے یو قول دائے مسجد قبا مراد دے مدینہ کے دویم قول دائے مسجد نبوی مراد دے خام خواہ جماعت آج جلائی بنیادی گزرشو پر اخلاص دا عقیدہ بانے دا اولی ورزینا من اولی یوم دی آیت نا عمر رضی اللہ عنہ چیرے آئے استنباط کرو پا تعین دا تاریخ بندے چی تاریخ مقررو نردین اول رضی دا حجرت نے حساب لگو لے ہوں من اول یوم تکای دی مدینے ترال نپائے رضی دا جماعت بنیادو نا کی حدل زان لے چی مگلے یوزے جوڑو الپکار دے چاہے کی عبادت کو منگا شان دا مسلمان دارے چاہے یوزی تزینو آب زان لاؤل دا جماعت فکر بمو سرکی صابر اغلی ځان له جمعات فکر کې چې موږ لا جمعات پکار دے اول یوم الباول اورز دین بیا عمر رضی الله عنه استنباط او چې تاریخ هم د دینه مقرر او غواړي دا اسلامی تاریخ روان د دار هجرت دا اول اورز نه ده دا اول شروع ده احق ان تقوم به دا دار دې چودريږي ته پای کې به رجال يحبون ان يتطهروا پای کی سړی جایدہ کو کوي ایا تطهر چ پاکواله خپل ایزان پاکی خو گئی خپل پاکواله خو غنه او طهارت باطنی سره سره ای طهارت ظاهری خو گئی باطنی طهارت ای د عقیدو پاکواله او ظاهری طهارت دای چې دغه د پوسو پلیږي تاسو کې څوک څنګه تاسو کوی تاسو آی چې مونږ کله استنجاو کو بغټو باندې نو آی نو څه په بو باندې استنجا کو د غټو استنجا نو څه په بو استنجا کو والله يحب المطهرين الله دې مینه کې د پاکان سره تذکرہ د دو جمعتون او شوی او مسجد زرار دے دیم چې لمسجد او سال التقوا اس تقابل ذکر کئی اپا من اسسانا دے دوڑ جماعتنوں کے اپا من اسس بنیانا ولا تقوی من اللہ ورزوان الخیر اما من اسس بنیانا ولا شفا جرف الحار فالحار بی پی نار جالنم اے ہا سوکو چی اکھے دے بنیاد داو پا تقوی بندے پی ربان اللہ نا ورزوان نو پر دا منتیاز را آبے تر دے یا اسو چی کھرے بنیاد دا اے پا غاڑا دا کندل وی دنگے شفا کندل توی جروب شفا غاڑ توی لگی جروب کندل توی یا حارن لوی دنگے یا اسو چی کھرے بنیاد دا اے پا غاڑا دا کندل وی دنگی والنے پنہار بھی بینار جانلم چی اغر جی سرد طرف ارد جانلم کے ارد جانلم دولی واللہ لا دل قوم الظالمین اللہ آج دے توفیق دے دات نور کے قوم ظالمان ہوتا لا زال بنیانهم اللذی بنعوری بطن فی قلوبی ابي شوي اغا ابادي ددي چري جوړي کړي سبب د غصه پسونو دیو کې بنيانهم مال هدم بنيانهم او ران اول دغه ابادي داوي سبب د غصه وي حکم اس داول اوران دي لا زالو امي شوي بنيانو ابادي د ایمان اوران اول د ابادي دي اج دي جوړ کړي اوري بتل سبب د غصه په قلوبهم بسونو دیو کې إلا أن تقطع قلوبهم مردا چې کټ شي زونه دای زونه کټ شي مانه مړ شي مرګ پور ویلا اوس په زندګی موجود وي والله ولي من حکیم الله له په حکمت والا ان الله استرا من المؤمنين دغه ترغیب ورکړي جهاد طرف ته زجر به ذکر کوي منافقانو ته ادیک تقریبا لس تاکیدات دی د بشارت او لس صفاتونه د چا د زیر ور کوله کی دا د پال لس صفاتونه وبشر لهم د پال صفات عشره او تاکیدات عشره دی بشارت کې ان الله استرا من المؤمنين الفسوا یقینا الله تعالی چې اخسته مؤمنان لفظونه دای نفسونه دی اخسته دي و اموالهم او مالونه دای بان لهم الجنه په بدل دی کې چې یقینا ایله جنت دی مال نه دای اخسته او دای نفسونه ایدو جنت ورکی ای مال نسنگ آستی یو قاتلون فی سبیل اللہ ای و جنگی کی پلارت اللہ کی نفائی کی دائی نفس خرچی دائی نفس شہید کی و یقتلون و یقتلون نفس دی قتل کی و دی موجرے کی و یقتلون دا مومنان راو لگی و کافران ملکی و یقتلون و ای کافران راو لگی دا مومنان و شہیدان کی وعدنا علیه مانا وعد الله وعدنا علیه وعد کر اللہ تعالی د دې سره وعده رښتیا حقا ما رښتیا را په تورات ذکر دا وعده په تورات کې په انجیل کې په قران کې وعده صلی الله کری چې څوک زما بلار کې شهید شو هغه پار جنت دی ومن اوفا بعهده من الله سوق دي زیاد بر کون کے لوس پلر دلانا سوق دی اللہ نے دیر وقت پلو دو وعدہ پورا کی واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وخوشحال شی بخر تول اس کا سو خپل بالنے الذي بايعتم اج سودا کرے تو اللہ سر پائے الله سره چې کوم سودا اوخلل نو دیوان تاسو خوشاله شي جنت درادر کوي وذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی دی لویا مجاهد چمړ شو دا مړنه ده لکه دا ذکر حسن خسته ذکر پاتې کی یاداشی پاتې کی نیک نامې پاتې کی او ذکر حسن صحیح یاداش پاتې شي روس فکرې کاړې پاتې شي دا انسان یو قسم له عمر دی پس ذکر للانسان عمر ثانی ذکر حسن د انسان پاتې کېدل دا عمر ثانی دی اتائبونا د دې نه لکه لس صفات ذکر کوي د مؤمنانو د پاره د ترغیب د پاره د حصول د درجات په جنت کې اوچه ده درجه حاصله نو دایل پار و دا صفات عشره دا زرگی وی او دا صفات دا زرگی پا کار دا مجاید که دیر پار چه دا غلبه ملاوی اتایبونا داخل چه دی توبه استون که عبادت که انکی و حمد و صلاوه انکی توبه استون که دا عبادت دا زرده اللہ ترا گرزی الله بدون عبادت کون کی دا عبادت د جواره هو ده نور اندامونم د الله بتواعد کی استعمالی الحامدون حمد جے دا صفت د لسان دے عبادت د لسان نے رجوی اصائحونا اگر جیدن کی دپار د جہاد آئے دا جہاد دپار کر جی حدیث کراہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو سیاحت امتی الجہاد زماد امت سیاحت چے دا جہاد دا جہاد دے جی امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمائے المتعلمون ہم السائحون جسوک دا دین علم یادی دا دین بطلب پسیو جی امام راضی رحمت اللہ علیہ دا السائحون دی عبداللہ ابن عباس دینا ہوئی روجی چنی سے لا ټول مراد کې دي شي الراكعون رکو کون کې سجده کون کې الامرون بالمعروف امر کون کې دکو کارونو امر کون کې دي بدونا د نور صفاتونو کې واو نه راوړي الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف به ونهون کې واو راوړي دا واو چې دا واو ذکر او ذکر د هر جمع نه پاره دي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دواړه جمع شي نو دا اعلی صفت د مدح دی یوازې یو چې دا نه کافی کیږي یو کافی نه چې سره امر بالمعروف کې خو نهی عن المنکر نه کوي ډیر پاره دا واو راوړو چې صفت د مدح چې دی دا دواړه دي دواړه چې کله یوځي یا دیتا واو سمانیا ویل کی اتم ځای کې عرب واو راوړي واو سمانیا دا اتم صفت ده کدی نو مکه و تیر شي تائبون عابدون حامدون سائحون راکعون ساجدون امرون دا ودی ادین رسول الله والحافظون لحدود الله ودي حفاظت کوونکي د حکمونو د الله وبشر المؤمنين وزير والمؤمنان تا چای کی دا خسته سی په دونه نو اله د بشارت او زیر ما کان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبین صفات د مؤمنانو ذکر کړل چاری او صفت بی نفسی او لوی صفت دے او داو تا حاصل شیو پر مرگتیات دا نبی باندے نچکل دونہ دلوی صفات خاندن او خاندان دل پکار دا چی مشرکان لری بکن نگواری زکی و الماکان لنبی واللزین آمنو نری جائز دا پار دا پیغمبر او آئی کسالنا چی مانے روڑے دا چې وکنه وغواړي د پاره د مشرکانو اگر کوي خاندان لخپل ولي ولو کانو لی قربا مشرک د پاره به بخنه نه غواړي ځکه شرک الله تعالی معاف کوي نه چې تر څو په خپل باندې شرک نه توبه نه ایستي الله د نه راګرځي د بل چا په دعاګانو ته د شرک نه معاف کیږي دا دعا آیاتونو کې تیر مخ کې سورې نساء کې اتصل وختم او یو سل شپاړسم آیاتو ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سوره النساء بهم د دیو نه مشرک له استغفار نه غواړي ځکه مشرک همیشه جهنمی دی ابا نه جنت چیرې دا بند دی د سوره مائده کې تیر شوی دوه بیا یې مات کې ان هم یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه چا د الله تعالی سره شریکان جوړ کړو جنت په هغه باندې بند یار پاره جنت نشته دا جنت ته نه ځي دا ویایم آیت د سوره مائده کې نو زه کوي چې نبی او مؤمنان به مشرکان له استغفار نه واړي ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین نری جائز د پاره د پیغمبر وای کسان له شی مان له اور اج بخنه واړی مشرکان لا اگر کوي یا خاندان د خپل وری ولي قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم رسو داینا چی کارا شوی دو دیتا چی قیل آغی جان لمیان دی دا تا پتا ولی کش دا عمل لی پا شکر دی شرک باندی بیان نو ما تا حال شرک استقبار بردن واری اس یو سوال لائے چی من رالن نبی با مومنان با مشرکان لپا استقبار نواری نو ابراہیم علیہ السلام چی خبال پلار لگو تیریو لار دی ابراہیم علیہ السلام ہو مشرک ہو کنا او استغفار اللہ ہو گفتلے رہے لکا سورة ابراہیم یو سلو اسم آیت کی راضی چی ابراہیم علیہ السلام پلار لہ استغفار گفتلے رہے سورة دین جا مشرک ہو 41 نمبر آیت دے رکون دا واقعہ شروع دے پینج درشن میں آیت نویس قال ابراہیم رب جعل هذا البلد آمنا بے حکم سلوی اعتمادنا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ ما دم اغفرتو کے امور پلار دماتے ہو کہ طول مؤمنان تپائے ورز حساب بننے ابراہیم علیہ السلام پلار دا چیئے بخنے کو تلیے دا ابراہیم یو سلوی اکتم دا شن سورہ شوارا شپک اتیائی مایات 86 نمبر آیت دا سورہ شوارا نلسم اچی بارا دا ابراہیم علیہ السلام خل پلار دا چیئے بخنے کو تلیے دا وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ او بکی پلار زمان لرائی یقیناً و آد گمراہاننا ابراہیم علیہ السلام چیرے اگو بخن گوتلے دائی جواب گئی چاہی بخن گوتلے خوا دے اس رکلی واو پیغمبر وعدہ خلاف ہی نے گئی وما كان استغفار ابراهيم لابي الا موعدا او نو گفتل بخل گفتل ابراهيم عليه السلام د پاره د فل پلان مار د وجي ويوادينا وعده اياه جو وعده کړي وداي دا غسرا پلان سره وعده کړي دا وعده د وجي نه ولا بخل اوتا ذکر دای وعده سوره مریم وصل وختم آیت دے ابراہیم علیہ السلام جی پلار سره کوم وعده کړی دا آیت تذکرہ سورۃ ابراہیم وصلو اختمات ده چې کله ورته پلار وسو چې اراغ بنانتان آلیا دی آی ابراہیم لئلم تن دل ارجمن لک واجرنی ملیا ابراہیم علیہ السلام ورته سلام علیک سأستغفر لک ربی انه کان بی حفیا زر دیو بخن وار مستا پار دفل ربنا یقینل آجے فما باندی میرا باندی دا وعدے اس رکلے وزکر اللہ ابراہیم علیہ السلام بخن گوتل و چکل ورطا پتہ ہو رہے گئے داو دشمن دا اللہ تعالی دے اغشان مشرک دینو بیتی بیزار شوئے دے بیو اللہ نگو تلے فلما تبین لہو انہو عدو للہ تبرہ منہو پس هر کله چې واضح شهادت چې یقینا دا دشمن د الله تعالی جدا شدا ونا دا نه بیل شو اوس یو سوال لا ته چې د ابراهیم علیه السلام وعده ورې کړی وعده رتر بار کوله چې ساستاو پر لک ربی انه کان بی حفیا مریم ګرال ویزک ان ابراهیم الاواه حلیم یقینا ابراهیم علیه السلام چې وقا وقال نرم سره صبرناک دا زړه نرم او دا نرمۍ د وجنې وعده وکړل وما كان الله ليذل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون دا جواب دی یو بل سوال دی سوال دا چې مشرک لري استغفار غوښتل دا هم نه دي اغلب استغفار نه واړي چې چا مخکې غوښتلی آیا هغه گمراه شو د استغفار غوښتلو څوک جواب گئی چې قانون الهی دار دی یو حکم نه بیان شوی نو داعی د مخالفت سره سړی نه گمراه کیږي اله چې یو حکم بیان شي او دا نه رستم دا حکم مطابق عمل نه کوي اس چې کله من راله مشرک له بخنه نه غواړي استغفار بولل نه ویندې نه پس منشه وما كان الله ليذل قوما بعد صدا او نه الله تعالی چې گمراه کی او قال الرسل دان چې دا ذکر ایتا حتا يبين لهم تر دې چې بیان کی دوی تاسو ما تقون چې دې داینه ځان بچ گئی تر څو پورې تداسیس بیان نه کړ تر هغه پورې نه گمراه کی ان الله بكل شيء عليم يقن الله تعالی دې پاري او شبان دې عالم دې دا ان الله له ملک السماوات دا علت دې ما قبل لرا ان الله له ملک السماوات والارض يقن الله چه یاده الا با شهید اسمان نو دزنور جنی کول عمر کول کئ نو وای دا زنه ما سی واد الله نو سو دو تو نو سو گمدادی وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله نو سی واب سنو سو مدد کئ نو ولی سو دوشی لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة دیات کے ذکر تو میرے با نہیں دے خپل نبی او پیغمبر او صحابہ او باندې چاہیے اللہ تعالی تم رسخ دے توفیق دے جہاد ور کو لقد تاب الله یقینا مہربانی او اللہ تعالی پسند دیا رہو استو سرا مہربانی بھی اوکلا مانا تخفیف اسانتیائی پر آوستا تو بدلتا ہوں مانا تخفیف سرنا با نبی باندیو پا مہاجرین و پانسارو باندی آج دعویداری کرو دی نبی پا وقت تنگئی کے اساعت الاسرہ سخت وقت دی کجوری پخیر دی گرمی موسم نے مسافت لرے دی جہاد لطلل دی دشمن سخت دی تبو کدا ٹھول کرنو ودي داویداری وکړه من بعد ما قاد يزيغ قلوب فريق منهم رسد عين جنس دیوا چې کاږي شي وې زړه یې دلې دې دیونا زړه نه کاږي شي ما جهاد یې پرې کې ودای زړه کاغونو شو ځکه سم متاب علی بیا مې ربانی وکړه الله درا پکلا کوالي سره پائے اولی اللہ توفیق ورکت دلو چی کل اللہ علنو اللہ اللہ سنو اکلکو زکا یقیناً اللہ چیرے آدھے شفقت کو ان کے و رحم کو ان کے بندگاروں میں شفقت کی نو سخت وقت آئے سنو اکلک کی وعلی السلاسط اللذین خلفو حتی اذا ضاقت علیہم الارض بمعرفت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ دیکھ ذکر دا آیت درے کسانو دے یو سوش پگم آیت کی دائے اجمالا ذکر ہوشو چاہے دا تبوک دا غزان پاتیشو بی غیر دا سو عزرنا عزر امنو بیام پاتیشو یو پائے کی کعب نمالک ہو کعب نمالک رضی اللہ عنہ بیم پائے کی حلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ سلورم پائے کہ مرارۃ بن ربیع رضی اللہ عنہ دادری صاحب دو حد دو تبوک دو جنگ نہ پاتشو بغیر دو سوزن نو توبہ کی متاخیر کرو پنزو سرد دیو سبائی کار شو چا برسل خبری نکولے دا پریشان ہو بیا دیر سخ پریشان صاحب مر سر گلار نو نبی مرسل نو پریشانی حالت دو پنجو سر دی پای باندې دا حالت کې تیر شوې آی به جړل جړل وی الله ته الله توبه قبول وکړه وعلى الثلاثه الذين هم مهرباني وکړه پای درې کسانو په قبولیت د توبه سره وتاب على الثلاثه الذين او مهرباني وکړه په قبولیت د توبه سره پای درې کسانو باندې خلفو جرس لکړه شو و ما مل دای دائی معاملہ رستو شوئے پنجو سرد ورسر بائی کارٹو ادوم رتن شوات تائز دازوا قطع رحم الارضو تردی چیر تنگ شپائی باندھے از وقت سرد پر آخینا در نبی بائی کارٹ در دیر سخت خبر صحابو دا کل شبرداشت کولے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ از دیر سخت پریشان ہوما دومره پریشان او مجما د پریشانې حل نه و. اگر صاحب څوک خبر واله نشي صاحب نه کوي بل څوک نه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم باندې الله وحی راولی غل دی مبارک دی او توبه الله قبول کړه. و طلحه رضی الله عنه راي طلحه رضی الله عنه ماته زیر راک چې الله ستا توبه قبول کړه. ما سره نور څه نو خپل کمیس مې راوست او امه طلحه رضی الله عنه لورګو جړل به زواقد علیهم الارض تنگش و پایبان نسبک سرد پراخینا و زواقد علیهم الپسوم تنگش و پایبان لزون دائی زلون تنگو پریشان و جڑل بے و زنو اللہ ملجا من اللہ اللہ علی او یقینی افلدا چنشتے زیر اخلاس اید اللہ نمدر آغتا دا یقینو چلانا اخلاسی گو ان الله ته پرجو بخلاصيو چې الله ته توجه وکړو. ثم تاب عليهم بیا مهرباني وکړه الله تعالی پای باندې په توفیق التوبه. تاب عليهم بتوفیق التوبه الله به مهرباني وکړه مان الله توفیق د توبې ورکای تا د سر پار دیر پات توبه او باسراو ګرځي الله تعالی تا له توبه لا پای مې ربانی وکړه د دې لپاره چې الله تعالی دراو ګرځي رجوع ته وکړي. ان الله هو التواب الرحیم یقن الله چې توبه قولم کې او رحم کوم کې دا رب توبه قبول یې رحم کوي. یا ای الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. دې ترغیب د جهاد طرف ته او دغه اصلاح د نفس ذکر کوي د آیت کې اول بیا ماکان له اهل المدینه دغه ترغیب ورکه جهاد طرف ته. یا ای الذین آمنوا اتقوا الله کی اشاره د اصلاح د نفس انفرادی ته خپل اصلاح وکول. وکونوا مع الصادقین کی اشاره د اصلاح اجتماعی ته انفراد اول اصلاح او خپل بیا خپل جماعت اصلاح کوا اول بزان سمه. یا ای الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله ورګید الله تعالی نا تقوا چې دا لوی شعر او لوی صفت ده. معذرینو په نقل حدیث دا یو تقوا ملاک الحسنات تقوا چې دارا جمع کون کې دا ټول خصلتونو ټول صفاتونو نیکو دي. سړی د الله ير رالند ته ټول کارونو به اسانه دا نیکي کوي نو پاسانه کوي بدونو بچکی نو پاسانه باندې کده کې د الله ير رب کی اتق الله وکونو مع صادقین او شیطانو نیک صادقین رښتیا وینکو سره صادقین ورګتیا کوي صادقین مراد دلتا المجاہدین دی آسوک چاہی جہاد کی دلال پار جنگی دلال پار مال پر گیدے زان کڑی بال بچے پر گیدے آئے مر گرتیا ہو گئی کونو ما صادقین ما کان لی اہل المدینہ تی ومن حولا من الاعراب ایہ تخلفو عن رسول اللہ ولا ارغبو بیان لفسی وعن لفسی. دیکھ ترخیب برکی جہاد تا حاصل دا آیت داری چی نبی پا خپل ظالم انی تکلیف دے رئی آخ پل ظالم انی تکلیف ورکی نو تاسو ری تکلیف انی ورکوی. دویم طریقہ ترغیب دارا چی تاو جہاد کی هر یو کار کوئے بائی کے بانی تن راضی کپائی کے لگ راضی پائی کے ستڑے والے راضی کپائی کے گرزید اللہ جی کپائی کے دشمن نس زخم راضی کپائی کے غنیمت ملاوی کے شہادت ملاوی دا ټول کارونه د اجر دي ثوابونه به ملایويږي. چې مجاهد هر کار د ثواب دینو به jihad ولې نه کوي ته یا الله ولې نه ما کان علی اهل المدینه او من حولهم من الاعراب ندی مناسب د پاره د مدینه والا او د پاره دا چا چې چا پیر دي دایله باندې چلنا ایله دا نه مناسب مناسب لسنه دی ای تخلف عن رسول الله اذا جرست پادی دی پیغمبر لا پیغمبر اتنه jihad کئ جنگی کافرانو سره دانا سے کور داسې نه کئ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ندی غرقی خپل ځان له داد ځان لا ځان دې نفس د نبی نه چې محبوب نه غني جزام داغن غورا گرنی دا مومن نشکی درے حدیث کے لازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب ایلیه من والدی و ولدی والناس اجمعین لا یؤمن احدکم اتا اس کے مومن نشکی درے سو کامل ایمان والا نشکی درے تردی پوری جز محبوب نشمات رخ پل زان لن اخفل اولاد نرطول خلقنا زان لن محبوبی ما دا اولاد لن زم محبوبی ما دا طول خلقنا ما سر دیر محبت بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی علب دا مومن بی ولا ارغبو بی انبوسی من نفسی او ندی خورک اخفل زان لن دا رزان لن زان لن ترجیح نور کئی ذالک بیانم دا حکم په دی دا حکم د قتال الله زګه کوي کافرانو سره وجنګ کوي بیانم لا یصيب سما ولا نسب ولا مخبسه فی سبیل الله یقینا دیږي نرسی دی او تندا تند بن راضی ولا نسب ولا نستر والے ولا مخبسه نو لګ بلار د الله کې الله بلار کی کہ بتندا علی قول کر علی قصڑے شو ولایت انا موت یغیز الکفار نگر جدی په ولار جو سکی کافران لرا جدی په ولار باندې جو کافران پای او سکی ولاینا دونا من عدو الليل لو نحتید دشمن نتشه لا نالون عامنه مانا کافران قتلول آئل شکست ورکول دائی غنیمتون حاصلول که کافر دی قتل که کار شکست ورکو که دای مالو نزیر آوڑل غنیمت دی حاصل دن دا طول چی دی سواب کار دی الا کتب لهم بی عمل صالح مرد دا چی دی کرشی دل فائس را عمل نیک بلکه مجاہد دا چی کم اس ساتی پای بنی کم خرچه کئی آئی لکم خوراک ورکی کم ونڈاو کم بس پای بنی خوی اس بنده یار مجاہد گاڑ دے پائے گی تیل اچھائی دا ٹول دا دن افقات جردی با دا سواب ملاوی گی اللہ کتب لهم بی آمن صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین یقینا اللہ جے نزا گئی اجر دا سے محسنانو محسن سڑے رہ دا اجر و سواب اللہ نبر با دی اجر و سواب اللہ اور کئی یقینی خبر دا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة دي کې نور اعمال د مجاهد ذکر کوي نور عمل نه دا ولا ينفقون نفقة صغيرة او نه خرچي دي نفقة لگا لږ څه خرج کوي ولا كبيرة او نه ډیر خرج کوي او کلک خرج کوي ولا يقطعون واديا لو دي سفر لکه په میدان کې میدان کې روان دي جهاد باندې ځوان نه الا كتب لهم مردا چې لري شي دی ولرا دا قدمونه حسابي کی دا ګرځې درې حسابي تر دې چې د خپل نه دا کومه دړه راځم کی راپورټ برا پاتی الله بل مجاهد د خپل دا دړو دو جانم لګې دا اوسنه جمع کړي إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون د دې لپاره چې بدل ورکړي دیو ته الله تا ډېر ښایسته چې دې کوم عمل نکول الله ورته ښایسته بدل ورته ورکړي ښایسته بدل دای داد نعمتونو دار پار ډېر وي د دې نه شاید نه تاسو څه خواهش یا غواړه لاو بار بار تپوس کی حدیث کی رازی مجاہد برسد تمنا نہ کئی آخر کی بتاؤ یا اللہ زما دا روح زما دا جسے ترا واپس کے جزا لارشم دنیا تو بیا دا اللہ دشمنان سر زو جنگی اما دا تمنا بس صرف دائی نور قسمہ قسم نعمتون بات ملاو شوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخبرم دا خواہش کارا کئی دی خواہش اظہار نبی کئی لو ادت وان نقطه في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل وزد اخوا غنم بلار د الله کې لو ادت وان نقطل دا چې هو اجر شوی بلار د الله کې او بیا را ژوند دې کله شوی بیا هو اجر شوی بیا را ژوند دې کله شوی بیا هو اجر شوی بیا را ژوند دې شوی بیا هو اجر شوی نبی خواهش د دې کې د الله بلار کې د مرګ کدی هر څوک ثواب اجر دے الا کتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون د دې لپاره چې بلور کې دي د الله تعالی ډېر ښه استاج دي کوم عمل نکول وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون دي ترغيب وركي علمتا لك مكي جهاد احكام ذكر شو جهادو كي كافران سرو جنگي منافقان مشرکان بيدين سرو جنگي جهاد دپار د علم ضرورت ده او علم چې دا یواز جهاد دپار نه بلکې هر عمل دپار هر قول هر عمل دپار علم ضروری ده امام بخاری رحمت الله علیه بابی کې کتاب العلم کې باب العلم قبل القول والعمل باب دې بیان د دې کې چې یو قول کې یو عمل کې نو دایره پر به علم ضروری وي دای مناسب علم باول آئلہ کے ترغیب ورکے علم در پارد جہاد وما کان المؤمنون لینفروا کافا او ننی مناسب مومنان لرا چیوزی ٹول پر ٹولا باندے فلولا نفر من کل فرقت من طائفہ پس ولی نوزید حریوی غٹی ڈلنا ایسا کسان در پار چاہی پویا حاصل کی پتن کے لِيَتَفَقَّهُ دی آیت کی بیدو توجیحات دی لِيَنْفِرُوا كَافَا لِيَنْفِرُونَ مُرَاد سے وَتِلْ دِرِ فَارِدَ جِحَاد نَنِ مُنَاسِب مُمِنَا لَرَاشِ اُسِ ٹول پا ٹولا باندی جِحَاد تا اطائفین ممراد سے کسان مجاہدین و جماعت ممراد بھی لیا تفقہو کسی زمیر دین و ہم راجے دے دائی طائفی تا شرط لدائی چی دا اڈلکی نبی موجود بھی حاصل دا آیت دو بیداشی طول آیت حاصل فلولا نفر من كل فرقة طائفة فلولا نفر من كل فرقة طائفة للجهاد مع النبي ولنراج وطرية زهري وغد دلنا تكسان لبعد جهاد نبي سرا نبي ممرغتيا كي وطرية وغد جهاد كره ليتفقه بالدين الدر باشعي فقاحت حاصل كره فالدين كي ذنبنا اگر جماعت کی وہ نبی سر مر گری ہوئے تو پوئے بے حاصلہ کرے ہوئے دیم قول اللہ چی لینفرو کافا لینفرون مراد آواتل لی بطلب دا علم کے علم دا پارا وطل او طائفین مراد رسو فلولا نفر من کل فرقت من طائفتن مراد طلبگار دا علم دی چی علم بطلب کیوں سی حاصل د آیت دالی تفقه زمایر به بیا آیت راځي وي ما کان المؤمنون نن مؤمنان چې وزي ټول په ټوله باندې په طلب د علم کې ټول په یو ځل لاړ شي لو فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه للعلم وسولن را چې وزي له هر ډلې نه څه کسان د پاره د علم دې زده کړې ليتفقهوا في الدين در پاچا یې فقاهت حاصل کې بدین کې اګه ما ډره توای په چې د علم د پالاړ شیا و پویا حاصل کی او تفقه چې د تفقه دا تفاعل باب ده اشاره دې طرف ته چې علم په طلب کې اوسې نو آلته وړډه نه چي بلکې آی کې وخه خواري او مهنت به کې ځان ما کړې دغه تفاعل لاله لې تفقه په دین اج کله بیا علم یې زده کیای زګه علم چې دا ځان کړهول سره حاصلېږي کوم زم راضي تقریبا د علم په طلب کې چې کوم حدیث راالي هغه اکثر د دغه باب استعمال کیږي اس زیاده علم نه یادېږي امام بخاری رحمت الله علیه حدیث راوړی مې يرد الله به خیر يفقهه في الدين وانما العلم بالتعلم چاش الله تعالی د خیر اراده وکي د خیر اراده هغه د دین کې پیا ور نصیب کې د دین په یاده ور نصیب کې بیا د پوهه چې حاصله کې نو انما العلم بالتعلم علم چې دا حاصله کې په زده کولو سره دا به یادې ځان مپسې کړي دیو عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائل علمو قبل ان تصودو بعد ان تصودو تصودو با دیر مانی دی ازدک علم لرمک که وادنهم و رسط وادنهم وادن دی کلیم نجدیکا ندی دی کلیم نجدیکا او علمو قبل ان تصودو و بعد ان تصودو گره دی سپیندم نجدیکا و کندم نجدیکا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عمر رضی اللہ عنہ بویل د دې وای ندت فضیلت حاصلې دي ټول امت کې بهتر بداګر دی بیا یو مجموعی حیثیت سره بهتر والے د امت دی سورہ آل عمران یو صلی الله علیه وسلم کې تیر شو کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله یو تاسو بهترین امت چې ستاسو شوی د خلکو لپاره چا امر کوي په معروف سره ومنه کول کوي د منکر نه در ټول امت فضیلت ده او بیا دی بهتر امت کې ټول نه بهتر څوک دی نو دا تشریح حدیث کې راځي بیا ادا فضیلت حاصلې په توقف په دین سره حدیث راځي بخاری کې د عثمان رضی الله عنه په نقل باندې خیرکم من تعلم القرآن وعلم دی بهترینو کې بهتر بیا څوک دی چې الله کتابيات کې وي نور دیا دی یو بهتر دی یو په بهترو کې بهترین څوک دی چې الله کتابيات کې نبی صلی الله علیه وسلم وي بخاری کې حدیث دی عثمان رضی الله عنه په نقل صحیح حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلم دا به علم کې ځان کړی لیا تفقه فی الدین چې کله بیا فقاهت په دین حاصل کې په دین کې بیا حاصله کې نو کېنی باندې کور ولينذروا قومه اذا رجعوا اليهم ا دې لپاره چې ویرې قوم بل را کله چې را پس یې تا دا توای په علم کې بیا حاصل کله علم یې زده کو نو د پرې زدا چې دا په خپل قوم تر ازي وایي ته دا دین کې انذار ورکې یې وي او په تصرف بالقران او سنت قرآن و سنت سربدائی انذار کے مفسرین ہوئے دا قوم پر عزت وسی عالم ہو پر عزت آر چاہب اور تا دن بیانائی چکم دن آئیز دکلے لے و لعلہم یازر اندر پایا چاہی کی یہ را پیدا شی دا پر عزت قوم دا آئی بتا عالم خبر تبا وقت دیا باوری بائی با پسان کی دا اللہ نا یہ را پیدا کئی دا حاصلی کی دا یہ را چاہی آزی دا پوی سر رازی دا پر عزت قوم دا عالم فضیلت دار چې دا فضیلت فریضه دا چې کله علم ذکر راځي خپل قوم ته بیانې او چې کله قوم آئی ته غوږ نږ دینو دا کوتاهي کوي په عدد فریضه کې فرض د قوم داری بیا چې عالم کومه خبره کوي نو دا به دای خبرې یاداش به کوي یا بت یادی بیا ځکه لینذروا قوما اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون یا ایو الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظا چې کله علم دیات علم زده شو نو اوس مستحق د جهاد وپیژني چې چا سره جهاد کول پکار دي نږدې خواوشا کې وګوره چې کوم کافران دي نو آی سره جنګیږه یا ایو الذین آمنوا د ایمان والو او جنگی دای کسان سر جنیز دی تاوز در کافرانو تاو مخصوص دی کی بتاوز کی کلکو آلے ولی اجیدو فی کم او بیادی میں موزی بتاوز کی غل جتن سخو آلے کلکو آلے کافر سر جنگی گنو بلستن بزان جوڑ سختی سر وعلمو ان اللہ مع المتقین و پویشی چیقین اللہ دی سر دا پریزگارو اذا ما انزل السورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا صفات المنافق ده صفات المنافق صفات قبيحه اداي جكل مؤمنان بان السورة نازل شي باي كور تو حكم شي د جهاد دا منافقان درازونه کوي دي سورة سره تاسو شو لك اوس قران سره شو شو واذا ما انزل السورة او کرا چه را نازل کلیشی یو صورت نو پس باید دیون آسوک دی چوائی ایو کم کم یو دی تازو که زادتو حاضی ایمان چی جات گال ردی دا ایمان سوک دی چرا پا بیان سر ایمان سوا شو فاهم اللذین آمنو فزادتو ایمانا هر چار کسان نیچ ایمان روڑی رن زیادی کئی آئل را اثر دی ایمان و همی استبشیرون و ایو خوشحالی کئی ایمان سیوا شي پای کې کلکواله راشي او پای خپل کار باندې خوشحالي کوي یستبشرون معنا بنزول السوره صورت بنازل ذل سره و اما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتهم كافرون باند حال د منافق ده او هر چار کسان دې چې بزونو دای کې مرض ده مرض نه مراد مرض د نفاق ده منافق ده ده نو فزادت هم نو پس زیادی کئی دلر پلیتی سردا نور پلیتو ددنا فزادت هم دیکھ قرآن بیانی که نو منافق پس لز لگی چده غسی داق پس لکھری داد نور نور سک گن نس لگی سر قرآن مخالفت شروع کی نو آپ کی نور نور سیواشی ددین تعبیر کلو بسور مائدہ اتس الوحتم او اتس پیت سلور شپیتم آیات کی بزیادت سرہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا سورة مائدہ کی ویل او خام خاصیتی کئی آجنا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ او خام خاصیتی کئی دیر لرد دیونا آجنا لکشوی دے ساتر طرف ادرب زانا طغیان او کفر سرکشیم سواشی او کفریم سواشی مخالفت بے کئی وَمَا تُوَهُمْ كَافِرُونَ هُمْ لَكِي بَدَا سِحَالْ كِجِ كَافِرَانْ وَيْهِ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ايده سوچ نه کوي چې اقن الامتحان راځي په دیبان لپار کال کې او ځل یاد ول بیا ته بنو باسي او دنیا دې لال را ان دین سي تخلي ولا عزت ولا هم يذكرون ان دین سي تخلي واذا ما انزلت سوره النذر بعض الى بعض او هر کله چې نازل کړي شي یو صورت مبارز جهاد کې پای کې حکم شوی د قتال یا را نازل شي یو صورت مبارز اظهار د نفاق د دې کې د توجيهات دي اذا ما انزل سوره و ذکر فيها الجهاد پای کې ذکر د جهاد شوی یا اذا ما انزل سوره په اظهار نفاقهم د دې منافقت پای کې ظاهر کړي نو نظر بعضو الى بعض وګوري بعضې دې بعضو ته مجلس کی اول تغلیغ لیو گوری حالی اراکم من احد آوینی تاسول رسوکو چوکم وینی نزلکیو اینا سم من صرفو بیا واولی دا مجلس دنبی نروان شی پیغمبر مجلس پرینی صرف اللہ قلوبهم او دی گرزی اللہ تلا اسنونا دی دا حقنا یا گرزی اولی دی اللہ تلا دا فهم قرآن نا فدی شان سر چی پای مہر والے لے بعلهم قوم لا قول فدي وجبال نيجي قنن دي داز قوم دي جي پوي بگنشتي اعتقاد نه لري. لقد جاءكم رسول، اخر کې صداقت د نبی او بیا توحید مسله چې jihad کې کار سکه نو دا د دې لپاره چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم تعلیمات راوړي او د الله وحدانیت دا ثابت شي. لقد جاءكم رسول من انفسكم، یقینا راغلی دی تاسو د پیغمبر تاسو د جنس نه، من جنس من انفسكم ما من جنسكم. دم که یو دی بل یو قرات را لیدی، لقد جاءكم رسول من انفسكم بفتح الفاء، بیا معنی دای دای چې یقینا را لیدی تاسو د پیغمبر د عزتمند تاسو نه، د اشراف او عزتمند تاسو نه، عزیزون علیه گران دی پا دبالنی مانی تم آسو چی مشقت کیا چی تاسو، کم سچی تاسو مشقت تکلیف کیا چی عادت دبالنی گران لگی، حریصون علیکم دیر حرسناک دی پا ایمان ستاسو، علیکم نبی ایمانکم ستاسو پا ایمان بالنی دیر حرسناک دی، رعوف الرحیم محبت کون کے دی و رحم کون کے دی محبت گئی. فا ان تولو دی آیات کی بیان د توحید دے پسرور جملو سرا، نبی صفت کی رعوف و محبت کی ان کے لئے رعوف دے مانا بدف المزرات، چکم سجونا تاستا تکلیف در کئی نو آدفا کئی، رحیم و رحم کی ان کے لئے چکم سکستا فائدہی نو بی جلب المنافع، اغا فائدہ من کارون استاس بحق کی کئی. وین تولو بس کریم مخواڑی نو تخفا کئی، اما دین د الله بیان شو، رسالت د نبی صداقت دا بیان شو، اوسم دې نمنې نو دغه بګېما سبب فقل حسبي الله توا کافی اعمال را الله تعالی تمہار پر الله کافی ہے، لا اله الا هو نشرب الحق دار دبل نګي مار آره را یو رب دې جاه دار دبل نګي علیه توکل دو خاص بابا نه مازان سپاله او دې عرب دار شلی عرش ربم دے لوی ذات دے نما بابا نظام سپار لے دے. سورہ توبہ کے امتیازات، اعلان دے برات اور طول اقسام دے مشرکان برات من اللہ، اول دے توبہ کے ویل، دویم کسرت علل دے پاس دے جہاد، دیر وجہ دے ذکر دے جرائے پس و سر کافران و مشرکان سر جہاد کی دیشی، بیان دے کفر دے یہود لقد کافر یہود دو کفر وجہ ذکر کل، قالت الیہود زہر ابن اللہ ادائے وجوہ، سلورم کسرت قبائح منافقانو، منافقانو دیر قبائح دریم ایسا کی تقریبا شفت او یعبت شفتن منافقانو بیان کلت، پینزم ترغیبات کسیران جہاد بننے جہاد طرف تی ترغیب ورکاؤ، اشپکم مدح و صفت دا صحابہ ویکاؤ شدا پا نبی دا مرگرتیا کی کلت دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن